بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ، عزوجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے. آج تاریخ ہے 8 شعبان المعظم 1441 ہجری، اور عیسوی لحاظ سے آج تاریخ ہے 2 اپریل 2020. اور ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کے مصنف ہیں حبیب اللہ اویسی، اور اس کتاب کو پبلش کرنے والا ادارہ ہے، اس کا نام ہے ضیاء القرآن پبلیکیشنز، لاہور، کراچی، پاکستان. چنانچہ آداب لباس کے اندر ہمارا موضوع چل رہا ہے تیلسان کا استعمال، اس کے مطابق سماعت فرمائیں. تیلسان کا واحد تیلس ہے، اس سے مراد سب چادر ہے جس کو عام طور پر علماء مشائق استعمال کرتے ہیں. حوالہ المنجد، تتلیس سر کو چادر سے ڈھانپنے سے عبارت ہے، اور اس کو دونوں کندھوں پر ڈال لیتے ہیں. ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تیلسان کے استعمال کو مکروہ قرار دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا استعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت نہیں ہے، بلکہ مسلم میں مروی حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہود ہوں گے، وہ تیالسہ پہنے ہوں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کو دیکھا جن پر تیالسہ تھے، دیکھ کر فرمایا کہ وہ خیبر کے یہود کے کس قدر مشابہ ہیں. ابو داؤد اور مستدرک حاکم میں ہے کہ جس شخص نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ شخص اسی کا شمار ہوگا. ابو داؤد اور مستدرک حاکم میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ شخص اسی کا شمار ہوگا. ترمذی میں ہے وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے، نہیں جو ہمارے اغیار سے مشابہت اختیار کرے گا. اور وہ حدیث جو واقعہ ہجرت میں وارد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سر مبارک کو ڈھانپ کر صدیق اکبر کے گھر آئے، اپنے کو اعداء سے چھپانے کی جہت سے ایسا کیا تھا تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے، در حقیقت سر کو ڈھانپنا آپ کی عادت مبارکہ نہ تھی. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن قیم کا موقف محض خطا ہے. موصوف نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقنع ثابت نہیں ہے. واقعہ ہجرت میں تقنع ضرورت کی جہت سے تھا، یہ آپ کی عادت مبارکہ نہ تھی. ان کا یہ قول سہل بن سعد سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث سے رد ہو جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرع کثرت سے کرتے تھے. اسے بہکی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ قنع کثرت سے کرتے تھے. ابن قیم کی دوسری بات کہ تیالسہ کا پہننا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، یہ قول قرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مستدرک حاکم میں مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتنہ کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ قریب ہے کہ اسی اثنا میں ایک جوان چادر میں سر ڈھانپے ہوئے گزرا. آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا یہ شخص اس فتنے کے روز ہدایت پر ہوگا. میں کھڑا ہوا کہ دیکھوں وہ کون ہے، تو وہ عثمان بن عفان تھے. ابو العلا فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ سر چھپائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. سلمان بن مغیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ تیالسہ پہنے ہوئے تھے. اور دوسری روایت میں ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیلسان اندقی پہنے ہوئے تھے. ابن قیم نے یہود کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ ابن قیم کا استدلال تب صحیح ہے کہ تیالسہ پہننا یہود کا شعار ہو، جبکہ موجودہ عہد میں، موجودہ دور میں ان کا شعار باقی نہیں رہا. اب تیالسہ کا استعمال عموم مباح میں داخل ہو گیا ہے، یعنی تیالسہ کا پہننا یہود کا شعار نہ ہونے کی صورت میں یہ عموم مباح میں داخل ہے. شیخ عز الدین بن سلام نے کہا ہے کہ ایک طریقہ جو گمراہ قوم کا شعار بن جائے تو اس کا ترک کرنا اہل ضلال سے فرق کرنے کے لیے ضروری ہے. ابن قیم کا یہ قول کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیالسہ کے استعمال کا انکار کیا ہے، یہ اس لیے قابل تسلیم نہیں کہ انہوں نے رنگ کے لحاظ سے ان تیالسہ کو رد کیا ہے کہ وہ زرد رنگ کی تھیں جو یہود خیبر کے تیالسہ کے زرد رنگ کے مشابہ تھیں. حوالہ مواہب، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ کبار مشائق اور صلحاء امت اکثر تیالسہ پہنتے تھے. بہجۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیالسہ پہنتے تھے. غالباً ابن قیم نے اس لیے انکار کیا ہے کہ یہ فعل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے، کیونکہ وہ اور ان کے متبعین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منکر ہیں. حوالہ مدارج، یہ تھوڑی میں وضاحت کرتا چلوں. کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور حدیث کے اندر ان کا بڑا کام ہے، ان کو اپنے پرائے سب مانتے ہیں، ان کے کام کو یہ بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری وضاحت ادھر فرما دی ہے، اور بہجۃ الاسرار میں، بہجۃ الاسرار جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے، اس میں بھی بڑی پیاری وضاحت موجود کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیالیسہ پہنتے تھے۔ تو چونکہ حضرت عبد القادر جیلانی تیالیسہ پہنتے تھے تو اس پہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، اور انہوں نے غالباً کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے کہ ابن قیم جو ہیں وہ چونکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعظیم و توقیر اس معاملے میں ان سے منکر تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے شاید جو ہے اس چیز کا انکار کیا ہے تیالیسہ پہننے کا۔ تو یہ بڑی پیاری بات سمجھ میں آئی، یہاں پہ یہ ایک نقطہ میں نے چاہا کہ اس کی مزید تھوڑا سا اس کو واضح کر دیا جائے۔ واللہ اعلم و رسول اعلم۔ آگے سماعت فرمائیں۔ اس مبحث کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کنا اور تیالیسہ کے مابین فرق کا لحاظ نہیں کیا گیا، جبکہ ان کے مابین فرق واضح ہے۔ تقنع کے معنی جو محدثین نے لکھے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ تقنع سے مراد ہے سر اور چہرے کا اکثر حصہ چادر وغیرہ سے ڈھانپنا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کنا کپڑے کا ٹکڑا ہے جو امامہ کے تحت سر پر تیل کے استعمال کے بعد رکھا جاتا ہے تاکہ امامہ تیل کے اثر سے خراب اور میلا نہ ہو، یہ عورت کے کنا سے مشابہ ہے۔ اس کو عرف عام میں اردو زبان میں سربند بھی کہتے ہیں، شاید اردو کی لغت میں سربند بھی۔ اور فیضان سنت بڑی ایک پیاری کتاب ہے جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے اندر بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی وضاحتیں موجود ہیں، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کا بھی آڈیو انشاءاللہ تیار کریں۔ تو سربند بھی اسے کہتے ہیں۔ قاضی عیاد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے تو اس خرقے کو سر پر رکھتے تاکہ ٹوپی یا امامہ خراب نہ ہو۔ جمع الوسائل، یہ قول کے بہجۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیالیسہ پہنتے تھے، یہ قول درجہ صحت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اس لیے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت مسلمہ میں ایک صالح انسان تھے، آپ نے اپنی حیات میں سنت نبوی کی اتباع سے سر مو انحراف نہیں کیا، ان کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ کی پیکر تھی، جبکہ علماء سلف اور محدثین نے تقنع کو بحیثیت ضرورت مباح کیا ہے۔ اس کے برعکس تطلس یعنی تیالیسہ پہننا کسی نے مباح قرار نہیں دیا، تطلس کو تقنع قرار دینے کا جواز نہیں بنتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے گرمی اور سردی اور کسی اہم عذر کی جہت سے تقنع کر لیا ہو اور صاحب بہجۃ الاسرار نے اسے تطلس کہہ دیا ہو، جبکہ ہمارے اسلاف مباحات سے بھی اجتناب کرتے تھے، سبز چادر یا زرد چادر نہیں تو سفید چادر سے تطلس یعنی گھنڈ یعنی گھنگٹ، گھنڈ یا گھنگٹ کہہ سکتے ہیں، گھنڈ یعنی کہ جس طرح سے چادر سر پہ پہنی جاتی ہے، گھنڈ نکالتے ہیں، اس طرح فعل تطلس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ چادر کا رنگ بدل دینے سے ایک غیر مسنون فعل کا جواز پیدا کرنا اچھا نہیں ہے، اگر اسے تقنع کا عمل قرار دیا جائے جو کہ بجہت عذر اور حاجت مباح ہے، تو اس فعل تقنع کے مرتکب حضرات کو کون سا شرعی عذر اور لوگوں سے روپوشی کی ضرورت پیش آئی ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ تطلس یعنی چادر سے گھنڈ نکالنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک عالم اور صالح شخص عام لوگوں سے ممتاز ہو جائے، یا اس کے یا کہ اس متلس کی نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو صالح بنائے، آمین، اور سنت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہی مسلمان کے ممتاز ہونے اور اپنا تشخص قائم رکھنے کا کامیاب ذریعہ ہے۔